سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کے سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کے تمہارا چھوڑ کے سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کے جبریل سدرہ چھوڑ کے بار بار آتے نایوں، جبریل سدرہ چھوڑ کے مسیحا چھوڑ کے، کیا بچے بیمار غم قلبِ مسیحا چھوڑ کے، بخشوانا مجھ سے آسی کسے، کس کے دامن میں چھپوں، کس کے دامن میں چھپوں، دامن تمہارا چھوڑ کے، کس کے دامن میں چھپوں، دامن تمہارا چھوڑ کے، ایسے جلوے پر کرو میں لاکھ ہو روشن نثار، ایسے جلوے پر کرو میں لاکھ ہو نثار، کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کے، کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کے، مر کے جیتے ہیں جوڑ کے، مر کے جیتے ہیں جوڑ کے، در پہ جاتے ہیں حسن، مر جیتے ہیں جو کے در پہ جاتے ہیں حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر جی کے مرتے چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بندہ درود بھیجتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر رحمت نازل فرماتا ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس دن کے اور رات کے گناہ بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چل کے ناظرین، حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. یاد رکھیے، بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل کا ثواب نہیں ملتا. جتنی اچھی نیتیں زیادہ، ثواب اتنا ہی زیادہ. نگاہ نیچی کیے، خوب کان لگا کر سننے کی نیت آپ بھی فرما لیں. ٹیک لگا کر علم دین نہیں حاصل کریں گے، بلکہ علم دین کی تعظیم کی نیت سے جہاں تک ہو سکا دوزانو بیٹھیں گے. ضرورتن سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کو شادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا. گھورنے جھڑکنے الجھنے سے بچوں گا. اور اگر صلو علی الحبیب یا اذکر اللہ یا توبو الی اللہ کہا گیا تو ثواب کمانے اور دل اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کی نیت سے بلند آواز سے جواب دوں گا. بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدری چل کے ناظرین, آج شب جمعہ ہے اور شب جمعہ کو دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات ہوا کرتے ہیں. آج مدنی چینل کا یہ براہ راست سنت و برائے اجتماع جس میں ہم شامل ہیں, یہ دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن مرکز الاولیاء لاہور میں پاک حیدری کابینہ میں یہ اجتماع اس وقت ہو رہا ہے. ہمارا پیارا مذہب اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم مقدس ہستیوں, متبرک مقامات اور بابرکت چیزوں کا احترام کریں اور بے ادبی سے اور بے ادبوں کی صحبت سے اپنے آپ کو دور رکھیں. ایک زمانہ تھا کہ ہر مسلمان ایک دوسرے کی عزت و حرمت کا پاسدار, حسن اخلاق کا آئینہ دار, با حیا, با ادب اور سنت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چلتی پھرتی یادگار ہوا کرتا تھا مسلمان. اور اولاد اپنے والدین سے, شاگرد اپنے استاد سے, مرید اپنے پیر سے آنکھ ملانا تو دور کی بات, ان کے سامنے آنے سے بھی جھجکتے تھے. ان کی گفتگو کے دوران آنکھیں جھکاتے, آواز دباتے اور ان کا حکم بجا لاتے تھے. سامنے تو سامنے, ان کی غیر موجودگی میں بھی ان کا ادب کرتے تھے. بڑوں کو نام سے نہیں بلکہ القابات اور اچھے الفاظ سے پکارا جاتا تھا. صرف یہی نہیں بلکہ انبیاء اکرام علیہ السلام, اولیاء اکرام, اسی طرح مساجد, مزارات, قرآن کریم, کتابوں, تحریروں اور اللہ والوں سے منسوب چیزوں کا بھی خوب خوب ادب کیا جاتا تھا. مگر افسوس آج کل ہماری اکثریت ان اخلاقیات اور آداب سے محروم ہو چکی ہے. یہی وجہ ہے کہ بد اخلاقی اور بے ادبی کے مظاہرے عام دیکھنے میں ملتے ہیں. نہ صرف والدین اور استاذ اور پیر بلکہ ان سے بڑھ کر مقدس ہستیوں کے ادب و احترام میں کمی دیکھی جا رہی ہے. شاید انہی بے ادبیوں اور بد لحاظیوں کی وجہ سے ہم دن بدن گھریلو خوشحالی, ترقی اور اخروی فوائد و برکات سے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں. منقول ہے کہ جس نے جو کچھ پایا وہ ادب و احترام کے سبب پایا, اور جس نے جو کھویا وہ ادب و احترام نہ کرنے کی وجہ سے ہی کھویا. شاید اسی وجہ سے یہ بات مشہور ہے کہ با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. آئیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چل کے ناظرین, ادب کی ضرورت و اہمیت اور اس کی برکتوں کے بارے میں ہم سنتے ہیں. سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا مجدد الافسانی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دن عام ٹوائلٹ باتھ روم میں جب تشریف لے گئے تو انہوں نے ایک مٹی کا پیالہ ملاحظہ فرمایا. جب اس پیالے کی طرف غور سے دیکھا تو بے قرار و بےتاب ہو گئے, کیونکہ اس پیالے پر لفظ اللہ یہ لکھا ہوا تھا. فوراً لپک کر اس پیالے کو اٹھایا, خادم سے پانی کا لوٹا منگوا کر اپنے دستے مبارک سے خوب مل مل کر اس کو اچھی طرح دھو کر پاک کیا, پھر ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کر اسے ادب کے ساتھ کسی اونچی جگہ رکھ دیا. ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو الہام ہوا, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بات آپ کے دل میں ڈالی گئی کہ جس طرح تم نے میرے نام کی تعظیم کی میں بھی دنیا اور آخرت میں تمہارا نام اونچا کرتا ہوں. آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی کے نام پاک کا ادب کرنے سے مجھے وہ مقام حاصل ہوا کہ جو 100 سال کی عبادت اور ریاضت سے بھی حاصل نہ ہو سکتا تھا. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, سنا آپ نے حضرت سیدنا مجد الثانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو نام خداوندی کا ادب کرنے کی وجہ سے کیسا عظیم مقام ملا. آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ مجھے وہ مقام ملا کہ جو 100 سال کی عبادت و ریاضت سے بھی حاصل نہ ہو سکتا تھا. ہمیں بھی چاہیے کہ بالعموم ہر قسم کی تحریر کا ادب کریں, بالخصوص اگر کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک نام یا کسی بھی مقدس ہستی یا چیز کا نام زمین پر یا کسی نامناسب جگہ پر پڑا ہوا دیکھیں تو اسے اٹھا کر صاف کریں اور نہایت ادب کے ساتھ کسی اونچی جگہ پر رکھ دیں, بلکہ ہو سکے تو اپنے آفس, گھر, مسجد, مدرسے, گلی, محلے میں کوئی ایسی جگہ مقرر کریں جہاں مقدس اوراق اور تحریرار یعنی جس پر تحریر مقدس لکھی ہوتی ہیں ہونے کی صورت میں جمع کی جا سکے اور وقتاً فوقتاً انہیں دفن کرنے یا سمندر میں یا کہیں ٹھنڈا کرنے کا انتظام کیا جا سکے. امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ دو جہاں کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جو کوئی زمین سے ایسا کاغذ اٹھائے جس میں اللہ عز و جل کے ناموں میں سے کوئی نام ہو تو اللہ عز و جل اس اٹھانے والے کا نام علیین یعنی وہ جگہ جہاں روح قیام کرتی ہے اور سب سے اعلیٰ ترین مقام ہے, علیین میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نام بلند فرمائے گا. لہذا میرے بیٹھے بیٹھے اسلام بھائی اور مدنی چل کے ناظرین, ہر مقدس تحریر, کاغذ, اخبارات کا ادب کیجئے اور ان کی بے ادبی سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. افسوس, صد کر افسوس کہ آج کل اخبارات اور دیگر لکھائی والے کاغذات کے ساتھ ساتھ مقدس کلمات والے کاغذات بھی جا بجا سڑکوں پر بکھرے دکھائی دیتے ہیں, اور یہ داستان المناک صرف یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی بلکہ یہ اخبارات اور مقدس تحریرات بے ادبیوں کے مختلف مراحل, مثلا گھر کے ڈسٹ بن, گلی محلے میں لوگوں کے قدموں میں آنے کے بعد طرح طرح کے آلودگیوں, گندی نالیوں یا کچرا کنڈیوں کے نظر ہو جاتی ہیں. حالانکہ مقدس تحریر کے ساتھ ساتھ تمام حروف, جی ہاں الفابیٹس, تمام حروف کا ادب و احترام کرنا لازمی ہے. صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بچھونے یا مسلح پر کچھ لکھا ہو اس کو استعمال کرنا ناجائز ہے. میں ریپیٹ کرتا ہوں, دوبارہ سنیے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی, وہ جو فیضان مدینہ ایکسپو سینٹر جوہر ٹاؤن کے سامنے موجود ہیں دعوت اسلامی کے مدری مرکز فیضان مدینہ میں, وہ میرے مدری چینل کے ناظرین جو اپنے گھروں پہ دعوت اسلامی کے اجتماع میں موجود ہیں, پھر توجہ فرمائیں, صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی مولانا محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بچھونے پر یعنی بستر پر یا مسلح پر, جائے نماز پر کچھ لکھا ہو اس کو استعمال کرنا ناجائز ہے. یہ عبارت اس کی بناوٹ میں ہو یا کڑھائی کی ہو یا روشنائی سے لکھی ہو, اگرچہ حروف مفردہ یعنی جدا جدا الفابیٹس الگ الگ ہو, کیونکہ حروف مفردہ یعنی الف با تا سا یعنی جدا جدا الفابیٹس جو ہیں یہ اکیلے حرف کا بھی احترام ہے. اکثر جو دسترخوان بچھائے جاتے ہیں اس پر بھی عبارت لکھی ہوتی ہے, اور ایسے دسترخوانوں کو استعمال میں لانا, ان پر کھانا نہ کھانا چاہیے. بعض لوگوں کے تکیوں یعنی پلوز پر اشعار لکھے ہوتے ہیں، ان کو بھی استعمال نہ کرنا چاہیے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدی چل کے ناظرین، آج ہفتہ وار اجتماع میں بادب با نصیب کے موضوع پر ہم گفتگو سن رہے ہیں، بیان سننا تو بڑا بیان سن رہے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ تحریر کے ادب کا ذہن دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے پائدان یعنی میٹس، جو گھروں میں میٹس رکھے جاتے ہیں، یہ بھی دروازوں کے باہر نہ رکھے جائیں جن پر الفابیٹس میں کچھ لکھا ہو، یعنی حروف تہجی میں کچھ لکھا ہو۔ اسی طرح چپل پر اگر کمپنی کا نام لکھا ہو تو اسے استعمال سے پہلے، یوز سے پہلے مٹا دیا جائے۔ یوں ہی مسلے پر، پلاسٹک کی چٹائی پر، لحاف پر، تولیے پر بھی عربی تہجی حروف کے ساتھ، حروف تہجی کے ساتھ کمپنی کے نام کی چٹ لگی ہو تو ایسی چٹ کو بھی جدا کر کے ٹھنڈی کر دی جائے۔ چادریں، قالین، ڈیکوریشن کی دریاں، تکیا، گدیلا، الغرض جس چیز پر بیٹھنے یا پاؤں رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے اس پر کچھ نہ لکھا جائے اور نہ ہی چھپی ہوئی چٹ ساتھ لگائی جائے۔ لہذا اگر آپ کہیں کچھ لکھا پائیں تو اس کا عجب ادب بجا لاتے ہوئے چیز پر بیٹھے نہ پاؤں رکھیں، اور بے ادبی کا اندیشہ ہو تو ان چیزوں کے استعمال ہی سے گریز کریں، یا پھر اس کی ترکیب سے اس لکھے ہوئے ٹکڑے کو جدا کر کے قابل تعظیم جگہ پر رکھ دیا جائے۔ اگرچہ یہ سب کچھ سننا بہت آسان اور اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، لیکن اگر ہم تحریرات اور مقدس اورا کے ادب کے بارے میں اپنے اسلاف کرام کے حالات سنیں گے تو ہمیں عمل کا جذبہ ملے گا اور اس ادب کی ڈھیروں برکتیں نصیب ہوں گی۔ آئیے اس ضمن میں ایک ایمان افروز واقعہ سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ توبہ سے پہلے ایک شرابی تھے، جی ہاں ڈرنکر کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شراب کے نشے میں دودھ کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک کاغذ پر نگاہ پڑی جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے تعظیمن ادب سے، چونکہ اللہ کا نام لکھا ہے، انہوں نے اس کو اٹھایا، اس کو عطر لگا کر معطر کیا، خوشبودار کیا، اور پھر اسے بلند جگہ پر ادب کے ساتھ رکھ دیا۔ اسی رات ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے خواب میں سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے، جاؤ بشر سے کہہ دو کہ تم نے میرے نام کو معطر کیا، اس کی تعظیم کی، اسے بلند جگہ رکھا، ہم بھی تمہیں پاک کریں گے۔ ان بزرگوں نے دل میں سوچا کہ بشر تو ایک ڈرنکر ہے، شرابی ہے، شاید مجھے خواب میں غلط فہمی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے وضو کیا، نفل پڑے، پھر سو گئے۔ دوسری اور تیسری بار بھی یہی خواب دیکھا اور یہی سنا کہ ہمارا یہ پیغام بشر کی طرف لے جاؤ، انہیں ہمارا پیغام پہنچا دو۔ چنانچہ وہ بزرگ حضرت بشر رحمت اللہ علیہ کی تلاش میں نکلے، ان کو پتہ چلا کہ وہ شراب کی محفل میں ہیں، اور بشر کو آواز دی، لوگوں نے بتایا کہ وہ تو نشے میں بدمست ہیں۔ انہوں نے کہا، جاؤ جا کر میرا نام بتاؤ اور ان کو کہو کہ میں ایک آدمی آپ کا پیغام لے کر آیا ہے، وہ باہر کھڑا ہے۔ کسی نے اندر جا کر خبر دی تو حضرت سیدنا بشر رحمت اللہ نے پوچھا کہ اسے پوچھو کہ وہ کس کا پیغام لایا ہے۔ پوچھنے پر وہ بزرگ فرمانے لگے کہ میں اللہ عز و جل کا پیغام لایا ہوں۔ جب آپ کو یہ بات بتائی گئی، آپ شراب خانے میں تھے، آپ نے کو جب کہا گیا کہ ایک آدمی آیا ہے اور اللہ عز و جل کا پیغام لایا ہے، آپ خوشی سے جھوم گئے اور فوراً ننگے پاؤں جلدی سے باہر آئے، پیغام حق سن کر سچے دل سے توبہ کی اور اس بلند مقام پر پہنچے کہ مشاہدہ حق کے غلبے کی شدت سے آپ ننگے پاؤں رہنے لگے، اور اسی لیے آپ حافی یعنی ننگے پاؤں والا کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ اللہ تبارک و تعالی کا نام لکھے ہوئے کاغذ کا ادب کرنے پر اللہ تبارک و تعالی نے کیسا انعام عطا فرمایا، اور سخت گناہگار اور شرابی شخص کو اپنا ایک ولی بنا لیا، اور آپ کو دنیا میں وہ بلند مقام عطا فرمایا کہ جب تک آپ زندہ رہے جانور بھی آپ کے ادب کی وجہ سے راستے میں گوبر نہیں کرتے تھے. جیسا کہ ملکون ہے کہ حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ ننگے پاؤں چلتے تھے, اور جب تک آپ بغداد محلہ میں حیات ظاہری سے متصف رہے کسی جانور نے بھی آپ کے رستے میں گوبر نہیں کیا, اور وہ صرف ادب و حرمت کی وجہ سے, اس وجہ سے کہ بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں ننگے پاؤں چلتے ہیں. ایک دن ایک شخص کے چوپائے نے گوبر کر دیا رستے میں, اس کا مالک گھبرا گیا کہ ہو نہ ہو آج حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہو گیا, ورنہ یہ جانور کبھی رستے میں گوبر نہ کرتا. چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد اس نے سن لیا کہ حضرت کا وصال ہو گیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین, با ادب با نصیب اللہ تبارک و تعالی کے بعد تمام مخلوقات میں انبیاء کرام علیہم السلام افضل و اعلی ہیں. ان کی تعظیم و توقیر اور ادب احترام بے حد ضروری ہے, اور کسی بھی نبی کی شان میں اتنا سی گستاخی بھی بے ادبی, یہ کفر ہے. جیسا کہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ کسی نبی کی اتنا توہین یا تکذیب یہ کفر ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کی شان میں بے ادبی, ذلت اور رسوائی اور تمام نیک اعمال کی بربادی کا سبب ہے. جیسا کہ شیطان نے جب اللہ کے پیارے نبی حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی کا ارتکاب کیا تو ملعون ہو کر یعنی لعنتی ہو کر بارگاہ الہی سے نکالا گیا. حالانکہ اس سے پہلے وہ سرکش و نافرمان نہ تھا, بلکہ ہزاروں سال سے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں مشغول تھا, اور وہ جن ہونے کے باوجود اپنی عبادت ریاضت علمیت کے سبب معلم الملاکوت یعنی فرشتوں کا استاد تھا, اور اس قدر مقرب تھا کہ بارگاہ الہی میں ملائکہ کے ساتھ حاضر ہوتا, مگر حکم الہی کی نافرمانی اور اللہ تبارک و تعالی کے نبی کی بے ادبی اور گستاخی سے اس کی برسوں کی عبادتیں ضائع ہو گئیں, ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بنی, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنت کا توق اس کے گلے میں آ گیا, اور جہنم کے دائمی یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب کا مستحق ٹھہرا. لہذا ہمیں بھی میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدی چل کے ناظرین, شیطان کے اس عبرت ناک انجام سے ڈرتے ہوئے انبیاء کرام علیہ السلام کی گستاخی کرنے اور گستاخوں کی صحبت اختیار کرنے سے دور رہنا چاہیے, اور انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات کو واجب الاحترام سمجھنا چاہیے. نس یہ بھی پتا چلا کہ انبیاء کی شان میں گستاخی اور بے ادبی شیطان کا طریقہ ہے, اور ہمیں اسے بچنا ہے. یاد رکھیے, اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ نبیوں کی تعظیم کریں, اللہ کے نبیوں کا ادب کریں, اللہ کے نبیوں کی محبت کا اظہار کریں, تو آئیے چند مدنی پھول سنتے ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام کا نام لیتے وقت اچھے اچھے القابات لگانا یہ تعظیم کی نشانی ہے. انبیاء کرام علیہ السلام سے منسوب اشیاء کو تبرک سمجھنا یہ تعظیم کی علامت ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں پر اپنے بچوں کا نام رکھنا یہ بھی محبت اور تعظیم کی علامت ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کے ذکر و خیر سے اپنی مجلسوں کو بابرکت بنانا بھی یہ تعظیم کی علامت ہے. جبکہ ان کی شان میں نازیبہ کلمات استعمال کرنا کسی طرح بھی ان کی ذات نام یا ان سے منسوب تبرکات کی تحقیر کرنا, ان کے معجزات میں شک کرنا بڑی بے ادبی اور دنیا اور آخرت میں ذلت و رسوائی کا سبب ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کئی مقامات پر انبیاء کرام علیہ السلام کا ادب بجا لانے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے, اور اس حکم کی تعمیل کرنے والوں کو گناہوں کی معافی اور جنت میں داخلے کی بشارت سنائی گئی ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 6 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 میں ارشاد فرماتا ہے, ترجمہ کنزول ایمان, اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرو اور اللہ کو قرض حسن دو تو وہ بے شک میں تمہارے گناہ اتار دوں گا اور ضرور تمہیں باغوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے نہریں بہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی محبت اور عقیدت اور ان کا ادب و احترام جہاں ایمان والوں کے ایمان کی علامت ہے اور ان کے گناہوں کی معافی کا سبب ہے، وہی اگر کوئی بے ایمان بندہ، اگر کوئی کافر یہ نبیوں کا احترام کرے تو یہ ایمان کی، انہیں ایمان کی دولت ملنے کا بھی ذریعہ بن جاتی ہے۔ جی ہاں، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرعون کو دعوت ایمان دینے کے لیے تشریف لے گئے تو فرعون نے آپ کے معجزات کو دیکھ کر آپ علیہ السلام پر ایمان لانے کی بجائے ان کے مقابلے کے لیے اپنی اسٹیٹ پوری سلطنت سے جادوگروں کو جمع کیا۔ جب مقابلے کا وقت آیا تو ان جادوگروں نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، یا تو آپ اپنا عصا ڈالیں یا ہم اپنی جادو کی لاٹھیوں اور رسی کو پھینکیں۔ یعنی کمپٹیشن ہے کس کا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی سٹیٹ جو تھی، اس کی سلطنت جو تھی، اس کے جادوگروں کا۔ اور جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کی وجہ سے آپ سے اجازت لی کہ یا تو آپ اپنا عصا پہلے ڈالیں، آپ وار کریں، یا ہم اپنی رسیاں پھینکیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو تم نے کرنا پہلے کرو، پہلے تم ڈالو۔ جب انہوں نے اپنا سامان ڈالا تو اس میں بڑے بڑے رسے اور لکڑیاں تھیں، بڑے بڑے رسے اور لکڑیاں، تو وہ جادوگر جادو کی وجہ سے وہ ازدے سانپ بن گئے، نظر آنے لگے، سانپ نظر آنے لگے، اور میدان، سارا میدان وہ بھرا بھرا معلوم ہونے لگا، ازدے منہ کھولے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا عصا مبارک، اپنا جو ڈنڈا تھا، اپنی جو سٹک تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ وہ ڈالو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ اپنا عصا مبارک ڈالا، پھینکا، تو وہ ازدہا سانپ بن گیا۔ آپ کا جو عصا تھا وہ ازدہا سانپ بن گیا، اور جادوگروں کی سحر کاریوں، جو جادو کے ان کے ٹرکس تھے، میجیکل ٹرکس تھے، ان کو ایک ایک کر کے نکل گئے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک بھرایا تو وہ ازدہا، وہ پہلے کی طرح عصا بن گیا، ڈنڈا بن گیا۔ چنانچہ یہ معجزہ دیکھ کر ان جادوگروں پر ایسا اثر ہوا کہ وہ بے اختیار بول پڑے، آمنا برب العالمین، ہم تمام جہانوں کے رب پر ایمان لائے۔ یہ کہتے ہی وہ سجدے میں گر گئے۔ جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا اور آپ کو مقدم کیا، اس آپ کی اجازت کے بغیر اپنے عمل میں مشغول نہ ہوئے۔ اس ادب کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو، جادوگروں کو، اللہ کا نبی کا ادب کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کرنے کی وجہ سے بے ایمان جادوگروں کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔ ذرا غور کیجئے کہ جو شخص نبیوں کے سلطان، رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ادب کرے، ان کا احترام کرے، ان کی عزت کرے، اللہ تبارک و تعالی اس پر کتنا انعام نازل فرمائے گا، اللہ تعالی اس پر کتنا فضل کرم فرمائے گا۔ آئیے اس ضمن میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام پاک، نام نامی اسم گرامی کا ادب کرنے، آپ کا احترام کرنے، اور اس نام کا احترام کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے جس شخص پر فضل و کرم فرمایا، آئیے اس کا ایمان افروز واقعہ سنتے ہیں۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 510 صفحات پر مشتمل کتاب اللہ والوں کی باتیں جلد 4 صفحہ 61 پر ہے کہ حضرت سیدنا وہب بن مربع رحمۃ اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص مفتاح نامی تھا جو 200 سال تک 200 ایئرس جی ہاں 200 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہا, اور جب وہ مر گیا تو لوگوں نے اسے ٹانگوں سے گھسیٹ کر گندگی کے ڈیڑھ پر پھینک دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی بھیجی کہ جاؤ, جا کر اس کی نماز جنازہ ادا کریں. آپ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا, مولا بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ وہ 200 سال تک تیری نافرمانی کرتا رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, وہ ایسا ہی تھا مگر جب وہ توریت کھولتا اور نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھتا, اسے چوم کر آنکھوں پر لگاتا اور ان پر درود بھیجتا تھا, بس میں نے اس کا یہ عمل قبول کر کے اس کے گناہ معاف فرما دیے ہیں اور 70 جنتی حوروں سے اس کا نکاح کر دیا ہے. سبحان اللہ, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی اس میں گرامی کی تعظیم. سبحان اللہ, 200 سال کے گناہ معاف اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کی 70 جنتی حوروں سے نکاح فرما دی. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, بنی اسرائیل کے ایک شخص کی مغفرت ہو گئی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نامی اسم گرامی کو چومتا, انہیں آنکھوں سے لگاتا اور درود پاک پڑھتا. تو پھر اگر کوئی امت محمدیہ کا اس امت کا شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نہ صرف نام پاک کی نسبت رکھے بلکہ تعظیم کرے تو اس پر تعظیم کو ضروری سمجھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کرے, اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں کیسی چمچم برسیں گی. اور پھر تو یہ عظیم بارگاہ ہے, اس کے ادب کا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے ادب کا رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ 9 پارے میں ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنز الایمان, تو وہ جو اس پر ایمان لائے اور اس کی تعظیم کریں اور اسے مدد دیں اور اس نور کی پیروی کریں جو ان کے ساتھ اترا, وہی با مراد ہوئے. اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب سکھاتے ہوئے انہیں ایک بلند بارگاہ میں کامن کنڈکٹ یعنی عام انداز جو لوگوں کے ساتھ ایٹیچیوڈ رکھا جاتا ہے, اس ایٹیچیوڈ سے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ انداز, وہ بیہیویئر, وہ ایٹیچیوڈ کنڈکٹ نہ کیا جائے جو عام لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. بلکہ اللہ تبارک و تعالی 18 پارے سورہ نور کی آیت نمبر 63 میں اپنے محبوب کی بارگاہ میں ادب سکھا رہا ہے اور ارشاد فرما رہا ہے, رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ ٹھہرا لو جیسا تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے آداب رب سکھا رہا ہے. صدر الفاضل حضرت علامہ مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے ایک معنی مفسرین نے یہ بھی بیان فرمائے ہیں کہ جب کوئی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پکارے تو ادب و تکریم اور توقیر و تعظیم کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معظم القاب سے نرم آواز کے ساتھ متوازیانہ اور منکسیرانہ یعنی بڑی نرمی کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ سرکار کو پکارے, جیسے کہے یا نبی اللہ, یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہہ کر پکارے, القابات کے ساتھ پکارے, نام کے ساتھ نہ پکارے. امام المفسرین حضرت سیدنا ابن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان پہلے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یا محمد, یا ابو القاسم کہہ کر پکارا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, مگر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت ظاہر کر کے عام انداز سے انہیں پکارنے سے منع کر دیا رب تعالیٰ نے, تو صحابہ کرام علیہم رضوان یا رسول اللہ, یا نبی اللہ کہنے لگے. تو نیت کر لیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب ندا کریں گے, جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام اسم گرامی لیں گے تو اچھے القابات کے ساتھ لیں گے. اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ القابات سیکھ لیں تو آئیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی مذاکرہ سن لیں, آئیے امیر اہل سنت کی تحریرات پڑھیں, مکتبۃ المدینہ کے جو رسالے ہیں میرے آقا سیدی مرشدی سیدی امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس اطار قادری دامت برکاتہم العالیہ, آپ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام اسم گرامی لیتے ہیں تو القابات کے ساتھ لیتے ہیں, دکھی دلوں کے چین نانا حسنین سبحان اللہ صاحب پسینہ خوشبودار, اور میرے اقالیس اتنے القابات سردار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام القابات کے ساتھ لیتے ہیں. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ یہ با ادبوں کی صحبت ہمیں حاصل ہے, ہمیں شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکات مالیہ آپ ادب سکھا رہے ہیں اپنی تحریرات کے ذریعے, مدنی چینل کے ذریعے, اپنے بیانات کے ذریعے, اپنے مدنی مذاکروں کے ذریعے. آئیے نیت کریں نا کہ ہم بھی ادب سیکھیں گے, ہم با ادب لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے اور ادب سیکھیں گے, با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. اور منقول ہے کہ جس نے جو کچھ پایا وہ ادب کی وجہ سے پایا اور جس نے جو کچھ کھویا وہ بے ادبی کی وجہ سے کھویا. تو ہم انشاءاللہ عز و جل بے ادبی سے اور بے ادبوں کی صحبت سے بچیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یا محمد کی بجائے کیا کہیں گے, یا رسول اللہ کیا کہیں گے, کیا کہیں گے, ہاں یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو, جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا. انشاءاللہ انشاءاللہ یا رسول اللہ. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں غور کیجئے کہ حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ادب کس قدر اہم ہے, اور اللہ تبارک و تعالی کو بھی یہ بات پسند ہے کہ جب کوئی میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لے کر مخاطب کرے کوئی اللہ تبارک و تعالی کو یہ بات ناپسند ہے کہ کوئی بھی میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نام لے کر مخاطب کرے. فتح ورضیہ شریف میں ہے کہ علماء تصریح یعنی وضاحت فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نام لے کر ندا کرنی حرام ہے. کیا لکھا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نام لے کر ندا کرنی, نام لے کر پکارنا یہ حرام ہے. یاد رہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب صرف آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری تک ہی محدود نہیں تھا بلکہ رہتی دنیا تک ہر آنے والے مسلمان پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت کو تسلیم کرنا, آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو واجب الاحترام جاننا ضروری ہے. جیسا کہ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری حیات اور بعد پردہ پوشی یعنی ظاہری وفات کے بعد غرض ہر حالت میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توقیر و تعظیم, تعظیم و توقیر امت پر لازم اور ضروری ہے, کیونکہ دلوں میں جتنی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم بڑھے گی اتنا ہی نور ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدری چل کے ناظرین, دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع جاری ہے اور آج با ادب با نصیب کے موضوع پر ہم بیان سن رہے ہیں, اور ادب کے بارے میں انبیاء کرام علیہ السلام کا ادب سنا, اللہ تبارک و تعالی کے نام اسم گرامی کا ادب سنا. آج آئیے ہم علماء کرام کے ادب کے بارے میں سنتے ہیں کہ علماء کرام کا ادب کتنا ضروری ہے, یہ کیوں کرنا چاہیے, کس وجہ سے کرنا چاہیے, کرنے کے فائدے کیا ہیں, نہ کرنے کے نقصانات کیا کیا ہیں. یاد رکھیے علماء یہ وارث انبیاء ہیں, کیونکہ یہ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی میراث یعنی علم کو تقسیم کرتے ہیں اور ان کے ذریعے لوگ رہنمائی حاصل کرتے ہیں. حدیث پاک میں ہے, بے شک زمین اور زمین پر علماء کی مثال یہ ان ستاروں کی طرح ہے جس سے کائنات کی تاریکیوں میں رہنمائی حاصل کی جاتی ہے, لیکن بدقسمتی سے آج شاید کسی پری پلان منصوبے کے تحت یہاں پلان منصوبے کے تحت امت محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کو علماء سے دور کیا جا رہا ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیو, ان کے مقام و مرتبے کو لوگوں کے دل و دماغ سے نکالا جا رہا ہے, ان کی شان میں لب کشائی کی جا رہی ہے, ان پر اعتراض اور تان و تنقید کو اوپر ابھارا جا رہا ہے, اور اب ماں تو معاذ اللہ علماء کی توہین و توقیر تحقیر کا اس نوبت تک آ پہنچی جو کہ ایمان کی بربادی کا سبب بن سکتی ہے. یوں بھی جو علماء کرام کا گستاخ ہوگا وہ ان کی صحبت سے محروم ہوگا, اور جب یہ دونوں چیزیں نصیب نہ ہوں گی تو درست شرعی رہنمائی حاصل کرنا دشوار. لہذا بے عملیاں کرتے کرتے ایسوں کا کفر میں جا پڑنا عین ممکن ہے, کیونکہ رہنمائی کون کرتے ہیں؟ علماء. رہنمائی کون کرتے ہیں؟ علماء. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, ذرا سنجیدگی سے غور کیجئے کہ جو مقدس ہستیاں ہمیں قرآن و حدیث کے معنی اور مفہوم سمجھائیں, نماز, روزے, حج, زکات یعنی عبادات کے طریقے سمجھائیں, ان عبادات میں غلطی ہو جانے پر اس کا حل ارشاد فرمائیں, ماں باپ کا ادب و تعظیم نیز رشتہ داروں اور عام مسلمانوں کے حقوق بتائیں, ہمیں ایجوکیٹ کریں ہاؤ ٹو ڈیل ود پیرنٹس, ہاؤ ٹو ڈیل ود کڈس, ہاؤ ٹو ڈیل ود نیبرس, ہاؤ ٹو ڈیل ود ریلیٹیوز, اپنے رشتہ داروں سے, ہمسایوں سے, بھائیوں سے, پارٹنر سے, بزنس پارٹنر سے کس طرح کا تعلق رکھنا ہے. ایجوکیٹ کون کرے گا ہمیں؟ گائیڈ کون کرے گا؟ علماء. ماں باپ کا ادب تعظیم یہ سکھائیں, فوتگی پر تجہیز و تقسیم کے مسائل یہ سکھائیں, اور کسی کی میت پہ فوت ہو جانے پر مال وراثت کو شریعت کے مطابق کس طرح تقسیم کرنا ہے ہمیں رہنمائی فرمائیں. میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے اس میں صورت صلح کی صورت کون بنائے؟ یہ بنائیں. ہمارے تجارتی اور کاروباری الجھنے بزنس کے اندر شرعی معاملات میں رہنمائی یہی کریں. اس کے علاوہ دین و دنیا کے بے شمار مراحل میں ہمارے ساتھ خیر خائی کر کے ہمیں ذلت و دنیا اور عذاب آخرت سے بچانے کے طریقے بتائیں. اور یہ علماء, کیا ہم اپنے ان محسنوں کا شکریہ ادا کرنے اور ان کا ادب بجا لانے کی بجائے کیا ان پر تنقید کریں گے؟ کیا ان کا نشانہ بنا کر اپنی آخرت کو داؤ پہ لگائیں گے؟ نہیں, ہرگز نہیں, بلکہ ہمیں اپنے ان محسنوں کا شکر گزار, شرعی مسائل میں ان کا اطاعت گزار ہونے کے علاوہ ان کا ادب و احترام کرنا چاہیے. مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ جس نے مجھے ایک لفظ سکھا دیا وہ میرا استاد ہے, چاہے مجھے رکھے چاہے مجھے بھیج دے. اب مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ استاد کا ادب سکھا رہے, ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم استاد کا ادب سکھا رہے, اور آج وہ جنہوں نے نماز سکھائی, وہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی پہچان کروائی, وہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بتائیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت بتائیں, وہ جو ہمیں ماں باپ کے حقوق بتائیں, وہ جو ہمیں شرعی احکام سکھائیں, وہ جو ہمیں وراثت کے معاملات بتائیں, وہ جو ہمیں دنیاوی طور پر آخرت کی تیاری کرنا سکھائیں, کیا ہم اپنے ان محسنوں پر تنقید کریں گے؟ کیا انہیں تنقید کا نشانہ بنائیں گے؟ نو, نہیں کریں گے. ہمارے بزرگان دین علماء کا بے حد ادب و احترام کیا کرتے تھے, جیسا کہ حضرت سیدنا سفیان رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن قیس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی عالم دین تشریف لاتے تو آپ ان کے آتے ہی دوزانو ہو کر بیٹھ جاتے. عالم تشریف لاتے کیا کرتے؟ ان کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھ جاتے. حضرت سیدنا علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو, علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں. علماء کس کے وارث ہیں؟ انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہیں, اور ان علوم انبیاء کرام علیہ السلام کے علوم سے, ان کے علوم انبیاء کرام سے علم حاصل شدہ ہے یہ. جس طرح بعمل علماء کرام انبیاء کرام اور مرسلین کے اعمال و علوم کے وارث ہیں, اسی طرح اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, یہ بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں, کئی سو سال پہلے بزرگ ہوئے ہیں. یہ کیا فرماتے ہیں؟ جس طرح با عمل علماء انبیاء اور مرسلین کے اعمال ان کے علوم کے وارث ہیں, اسی طرح علماء کا مذاق اڑانے والے ابو جہل, عقبہ بن ابی معیط اور دیگر کافروں کے وارث ہیں. کیونکہ یہ کافر نبی کا مذاق اڑاتے تھے, تو نبی کے وارث کا مذاق اڑانا, جو نبی کی باتیں بتائے, نبی کی حدیثیں بتائے, نبی نے جو باتیں بتائی وہ سکھائے, ان کا مذاق اڑانا یہ بری بات ہے. الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہ مالیہ اپنے محبین کی تربیت فرماتے ہیں، اپنے مریدین کی تربیت فرماتے ہیں، آپ علماء کا مقام مرتبہ بیان کرتے ہوئے ان کے ذہن میں احترام کا ذہن دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اسلام میں علماء حق کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور علم دین کے باعث وہ عوام سے افضل ہوتے ہیں، غیر عالم کے مقابلے میں عالم کو عبادت کا ثواب بھی زیادہ ملتا ہے۔ چنانچہ محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ عالم کی 2 رکعت غیر عالم کی 70 رکعت سے افضل ہے۔ لہذا دعوت اسلامی کے تمام وابستگان بلکہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ علماء اہل سنت سے ہرگز نہ ٹکرائیں، ان کے ادب و احترام میں کوتاہی نہ کریں، علماء اہل سنت کی تحقیر سے قطن گریز کریں، بلا وجہ شرعی ان کے کردار اور عمل پر تنقید کر کے غیبت کا کبیرہ اور کبیرہ گناہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہرگز نہ کریں۔ حضرت سیدنا ابو الحفظ کبیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس نے کسی عالم کی غیبت کی تو قیامت کے دن اس کے چہرے پر لکھا ہوگا، یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ عالم زمین میں اللہ کی دلیل اور حجت ہے، اور جس نے عالم میں عیب نکالا وہ ہلاک ہو گئے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدری چل کے ناظرین، آج کا بیان ہے با ادب با نصیب۔ تو آج کل لوگ علماء کرام کے بارے میں توہین امیز کلمات بک دیا کرتے ہیں، مثلا کہتے ہیں بھائی ذرا بچ کے رہنا، لاما صاحب ہیں بھائی، علماء لالچی ہوتے ہیں، ہم سے جلتے ہیں، ہماری وجہ سے ان کا کوئی بھاؤ نہیں پوچھتا، چھوڑو یار یہ تو مولوی ہے۔ معاذ اللہ، عالموں کو، علماء کو بعض لوگ حقارت کی نظر سے کہتے ہیں تو ملا لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علماء کرام کا ادب نصیب فرمائے، ہمیں احترام نصیب فرمائے، ان کی بے ادبی کی آفت سے ہمیں بچائے۔ عام مسلمان کا ادب ہے یار، عام آدمی کا ادب ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کی طرف محبت بری نگاہ سے دیکھا، درود پاک پڑھا، اس کی نگاہ لوٹنے سے پہلے اللہ تعالیٰ دونوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ عام مسلمان کو مسکرا کر دیکھنا، محبت بری نگاہ سے دیکھنا ثواب ہے، اور ایک عالم دین جس نے علم دین سیکھا، جس نے قرآن سکھایا، جس نے حدیث سکھائی، علم دین حاصل کیا، اپنی زندگی کو دین کے لیے وقف کیا، اس کا مقام کیسا ہوگا، اس کے چہرے کو دیکھنا کیسا ہوگا۔ تو لہٰذا آئیے نیت کیجئے، انشاءاللہ علم کا ادب کریں گے، علماء کا ادب کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور میرے پیچھے میٹھے اسلام بھائی، قرآن کریم، جی ہاں، قرآن کریم کے ادب کے بارے میں بھی ہم سنتے ہیں کہ قرآن پاک کا ادب کتنا ضروری ہے۔ لوگ دل میں تو ادب کرتے ہیں قرآن کا، مگر صرف دل کے اندر ہی ادب ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کا ادب کرنے کے ظاہری آداب بجا لانا بھی ضروری ہے۔ اور بدقسمتی سے علم دین کے دوری کے باعث لوگوں کی ایک بڑی تعداد ان ظاہری آداب کا خیال رکھنے میں نہ صرف محروم بلکہ ناواقف ہے۔ حالانکہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم کے آداب سیکھیں اور ان کا لازمی خیال کریں، تاکہ اس عظیم کتاب کی معمولی سی بے ادبی ہم سے نہ ہو جائے۔ یاد رکھیے، با ادب لوگ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہی کامیاب ہیں، کیا خبر ادب کی وجہ سے ہماری بگڑی بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پر کرم فرمائے، رب تعالی ہمیں ہم سے راضی ہو جائے۔ دلیل العارفین میں ہے کہ ایک فاسق شخص تھا جس کی برائیوں کی وجہ سے مسلمان اس سے نفرت کیا کرتے تھے، اسے منع کرتے تھے، مگر وہ ایک نہیں سنتا تھا۔ الغرض جب اس کا انتقال ہو گیا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ سر پر تاج پہنے، تاج کراؤن، تاج رکھے ہوئے فرشتوں کے ہمراہ جنت میں جا رہا۔ اسے کسی نے پوچھا، تو بڑا بدکار تھا، یہ تجھے دولت کہاں سے حاصل ہوئی کہ تو سر پہ تاج سجائے فرشتوں کے ساتھ جنت میں جا رہا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ دنیا میں مجھ سے ایک نیکی ہوئی، وہ یہ تھی کہ میں جب کہیں جہاں کہیں قرآن مجید کو دیکھتا تھا، میری نگاہ پڑتی تھی، میں کھڑے ہو کر تعظیم کی نیت سے اسے دیکھا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اس کی بدولت بخش دیا اور یہ مرتبہ عطا کر دیا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے کاش کہ اپنے دل میں قرآن پاک کی محبت اور بڑھائیں اور پیدا کریں، اس کے آداب بجا لائیں، ادب کریں، احترام کریں، ہو سکتا ہے یہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور ہماری مغفرت کا سبب بن جائے۔ آئیے کچھ ایٹیکیٹس، ادب و احترام، قرآن پاک کے آداب سیکھتے ہیں۔ نمبر ایک، قرآن کریم کا سب سے بڑا ادب جو ہر مسلمان پر انتہائی واجب ہے وہ یہ ہے کہ طہارت اور پاکی کے بغیر اسے ہرگز ہرگز نہ چھوئے, ڈونٹ ٹچ, ٹچ نہ کرے. اگر باوضو نہ ہو تو قرآن کریم چھونے کے لیے, اگر وضو نہ ہو تو قرآن کریم چھونے کے لیے, ٹچ کرنے کے لیے وضو ضرور فرض ہے. بے وضو شخص کو قرآن مجید یا کسی بھی آیت کا چھونا حرام ہے, اور بے چھوئے یعنی ہاتھ لگائے بغیر, ٹچ کیے بغیر زبانی یا دیکھ کر قرآن پڑھ سکتا ہے, مگر بغیر وضو کے قرآن یا قرآن کی کسی آیت کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا. جس کو نہانے کی حاجت ہو یعنی غسل فرض ہو, اس کو مسجد میں جانا, طواف کرنا, قرآن مجید چھونا, اگرچہ اس کا سادہ حاشیہ یا جلد یا بے چھوئے دیکھ کر زبانی پڑھنا یا کسی آیت کا لکھنا یا آیت کا تعویذ لکھنا یا کسی تعویذ کو چھونا یا ایسی انگوٹھی کو چھونا یا پہننا جس میں حروف مقطعات ہوں, وہ حروف جن کے ظاہری معنی سمجھ میں نہیں آتے جیسے الف لام میم وغیرہ کی انگوٹھی میں جو ہوں, ان کو بھی چھونا حرام ہے. جب بھی قرآن کریم کو چھونے یا اس کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہو, انتہائی ادب و تعظیم کے ساتھ چومے, سینے سے لگا کر برکت حاصل کرے. امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ صبح قرآن کریم کو چومتے تھے اور فرماتے کہ یہ میرے رب عز و جل کا عہد ہے اور اس کی کتاب ہے. تلاوت قرآن پاک کے لیے مسواک وغیرہ کے لیے اچھی طرح منہ صاف کرے, جیسا کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا, بے شک تمہارے منہ قرآن کریم کے لیے رستہ ہیں یعنی تلاوت قرآن کا ذریعہ ہیں, انہیں مسواک کے ذریعے پاکیزہ کیا کرو. تلاوت شروع کرنے میں اعوذ باللہ پڑھنا مستحب ہے اور ابتدائی صورت میں بسم اللہ پڑھنا سنت ورنہ مستحب. غسل خانے اور نجاست کی جگہوں میں قرآن کریم پڑھنا ناجائز ہے. قرآن کریم کے آداب میں سے یہ بھی ہے, اس کی طرف پیٹھ نہ کی جائے, نہ پاؤں پھیلائے جائیں, نہ ہی پاؤں کو اونچا کیا جائے, نہ ہی خود اونچی جگہ ہو اور قرآن کریم نیچی جگہ ہو. قرآن کریم کو جزدان اور غلاف میں رکھنا یہ ادب ہے اور صحابہ کرام اور تابعین کے دور سے اس پر عمل ہو رہا ہے. کسی نے محض خیر و برکت کے لیے مکان میں قرآن مجید رکھ چھوڑا صرف ادب کی وجہ سے کہ ہمارے گھر میں قرآن ہونا چاہیے اور تلاوت نہیں کرتا, تو یہ گناہگار نہیں ہے بلکہ یہ بھی باعث سعادت ہے کہ قرآن پاک کی موجودگی بھی باعث برکت ہے, اس کی زیارت کرنا یہ بھی ثواب ہے. اور عبادت کا جو حصہ, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, عبادت کا جو حصہ تمہاری آنکھوں کے لیے ہے وہ آنکھوں کو دیا کرو. صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا, آنکھوں کا عبادت میں کیا حصہ ہے؟ فرمایا, قرآن کریم میں نظر کرنا, اس میں غور کرنا اور اس کے عجائبات سے عبرت حاصل کرنا. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, کاش کہ ہمیں مسجدوں کا ادب نصیب ہو جائے, ہمیں ادبی کتابوں کا ادب نصیب ہو جائے. اے کاش کہ ہم نیکی کی دعوت دینے والے بن جائیں, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں 12 مدنی کام کرنے والے بن جائیں. اے کاش میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, مساجد کا ادب کرنے والے بن جائیں. اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ فتح و رضیہ شریف کی 16 جلد میں ایک روایت نقل کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ روایت میں آتا ہے کہ ایک مسجد اپنے رب کے حضور شکایت کرنے چلی کہ لوگ مجھ میں دنیا کی باتیں کرتے ہیں. ملائکہ اسے آتے ہوئے ملے اور بولے, ہم انہیں ہلاک کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مساجد کے اندر لوگوں کی باتیں اپنے دنیاوی معاملات کے بارے میں ہوں گی, تم ایسوں کی صحبت میں نہ بیٹھنا, کیونکہ ایسے لوگوں کی اللہ عز و جل کو کوئی حاجت نہیں. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اس کی حدیث کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ ان پر کرم نہ کرے گا, ورنہ رب عز و جل کو کسی بندے کی حاجت نہیں, وہ ضرورتوں سے پاک ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسجدوں کے ادب نصیب فرمائے, با ادب لوگوں کی صحبت نصیب فرمائے, مساجد کے اندر دستور ہے کہ لوگ نمازی وغیرہ کے لیے اعتکاف والوں کے لیے افطاری بھجواتے ہیں, کھانا بھجواتے ہیں. یاد رکھیے لوگ بے تکلف ہو کر کھانا کھاتے ہیں. مسجد کے فرش کو خراب کرنا, مسجد میں اعتکاف کی نیت کے بغیر کھانا, یہ ناجائز ہے. وضو کرنے کے بعد اعضائے وضو کی ایک چھینٹ بھی مسجد کے فرش پر نہیں گرنی چاہیے. مسجد میں چھینک آئے تو کوشش کر کے آواز آہستہ نکلے, اور اس طرح کھانسی بھی آہستہ کرے. مسجد میں کوئی دنیاوی بات نہ کرے, کسی کو آواز دینی ہے جو باہر ہے اس کو آہستہ قریب جا کر آواز دے, اور آقا مقدسہ کے بھی تعظیم کرے. اور دعوت اسلامی کا شعبہ مجلس تحفظ اور آقا مقدسہ بنا ہوا ہے جو الحمدللہ کم و بیش 27,000 باکس لگا چکا ہے, کہ مختلف جگہوں پر 150 سے زیادہ شہروں میں باکس لگائے ہیں کہ قرآن پاک کے کچھ اوراق بعض اوقات ضعیف ہو جاتے ہیں, اخبارات کی تحریرات بعض اوقات گری ہوتی ہیں, ایسے باکسز لگائے جاتے ہیں کہ جن میں آپ تحریرات ڈال دیں. 27,000 باکس دعوت اسلامی کی مجلس لگا چکی ہے کہ آپ ان میں ڈالیں, اور الحمدللہ 2,00,000 سے زائد تھیلے بھر کر انہیں شرعی طریقے سے ٹھنڈا کیا گیا ہے, محفوظ کیا گیا ہے ان ادبی کاغذات کا. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ ہمیں ادب سکھایا جاتا ہے. تو آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اپنانے کی نیت کر لیں, دعوت اسلامی کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کو معمول بنائیں, مدنی چینل دیکھیں, دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں. انشاءاللہ عز و جل مساجد کا, تحریرات کا, قرآن پاک کا, نبیوں کا, اللہ کے نام نامی اسم گرامی کا, اور لوگوں کا ادب احترام, ماں باپ کا ادب احترام, بڑوں کا ادب احترام کرنے کا ذہن بنے گا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو بڑوں کا ادب نہ کرے, چھوٹوں پر شفقت نہ کرے, وہ ہم میں سے نہیں. تو ہمارے دین میں تو ادب سکھایا جاتا ہے, رسپیکٹ سکھائی جاتی ہے. پیارے اسلامی بھائیو, آج کے بیان میں ہم نے سنا کہ جو لوگ قابل احترام, قابل ادب چیزوں اور ہستیوں کا ادب و احترام کرتے ہیں ان کے نصیب اچھے ہوتے ہیں, اور وہ ادب کی برکت سے دنیا اور آخرت میں سعادت پانے میں حاصل کامیاب ہو جاتے ہیں. ادب کی وجہ سے بسا اوقات بے ایمان لوگوں کو ایمان کی دولت نصیب ہو جاتی ہے, جیسا کہ جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معمولی سا ادب کیا, انہیں ایمان کی دولت نصیب ہو گئی. ادب کی وجہ سے کبھی گناہگار کو توبہ اور نیکی کی توفیق ملتی ہے, تو کسی کو ولایت کا درجہ نصیب ہو جاتا ہے. ہمارے بزرگان دین نام خدا کا, اللہ عز و جل کے بندوں کا, مساجد کا, قرآن کا خود بھی بے حد ادب کرتے تھے, اور دوسروں کو اس معاملے میں مدنی تربیت فرمایا کرتے تھے. ان بزرگوں کے طرز عمل اور ان کی تعلیمات کا صدقہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نصیب فرمائے. دعا کیجئے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چل کے ناظرین, اللہ تبارک و تعالی ہمیں باادب بنائے, باادبوں کی صحبت نصیب فرمائے. رب تبارک و تعالی بے ادبی سے بچائے, بے ادبوں کے شر سے بچائے, بے ادبوں کی صحبت سے بچائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. پیارے پیارے اسلامی, آئیے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. مصطفیٰ جان رحمت شمع بزن ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے, جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. آئیے آج ہم انگوٹھی پہننے کے مدنی پھول سنتے ہیں. مرد کو سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے. سلطان دو جہان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا. نابالغ لڑکے کو, چھوٹے بچے کو سونے چاندی کا زیور پہنانا حرام ہے, اس میں پہنانے والا گنہگار ہوگا. لوہے کی انگوٹھی پہننا یہ جہنمیوں کا زیور ہے. مرد کے لیے وہی انگوٹھی جائز ہے جو مردوں کی انگوٹھی کی طرح ہو, یعنی صرف ایک نگینے کی ہو, اور اگر اس میں ایک سے زائد نگینے ہوں گے تو اگرچہ وہ چاندی ہی کی ہو مرد کے لیے ناجائز ہے. بغیر نگینے کی انگوٹھی پہننا ناجائز ہے, یہ انگوٹھی نہیں بلکہ چھلا ہے, یہ بھی ناجائز ہے. طرح طرح کی سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی کتاب بہار شریعت حصہ 16 صفحہ 312 نیز 120 صفحات پر مشتمل کتاب سنتیں اور آداب آپ ہدیتاً طلب کر سکتے ہیں. اس کا بغور مطالعہ کیجئے, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ سنتیں سیکھیں اور سنتوں کے پیکر بن جائیں. تو آئیے مدنی چینل کے دعوت اسلامی کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کریں. جی ہاں, مدنی قافلے ابھی 8, 9, 10 محرم الحرام ہزاروں کی تعداد میں عاشقان رسول نے سفر کیا, انشاءاللہ اس مہینہ پھر سفر کریں گے. آپ بھی نیت کر لیجئے کہ میں سنتوں کی تربیت کے لیے, اپنے باطن کی اصلاح کے لیے, اپنے باطن کو سنتوں سے مزین کرنے کے لیے میں انشاءاللہ عز و جل مدنی قافلوں میں سفر کروں گا. صلو علی الحبیب. آئیے اعلانات بھی سنتے ہیں. الحمدللہ عز و جل آج شب جمعہ ہے اور آنے والے ہفتے انشاءاللہ ہر ہفتے کی طرح مدنی مذاکرہ ہوگا. فیضان مدنی مذاکرہ. اور یہ مدنی مذاکرہ پتہ کون کرتا ہے؟ سبحان اللہ, یہ علم و حکمت کے پیکر, یہ راہبر شریعت, پیر طریقت, امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں. علم و حکمت, شریعت و طریقت سے مزین مدنی پھول آپ ارشاد فرماتے ہیں. تو اس ہفتے کو بھی انشاءاللہ یہ باب المدینہ کراچی فیضان مدینہ میں نماز عشاء کے بعد کم و بیش 8:30 بجے تلاوت و ناز سے اس مدنی مذاکرے کا آغاز ہو جائے گا. اور وقت مناسب پر امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکات مالیہ عاشقان رسول کے سوابلات کے جوابات دیں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ تعالیٰ انہیں ہم سب کو سلامت رکھے. تمام عاشقان رسول اپنے ڈویژن علاقوں شخصیات کے گھروں میں ہونے والے اجتماعی مدنی مذاکروں میں شرکت کریں اور دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی ترغیب دلائیں کہ آئیے شیخ طریقت کے علم و حکمت سے مدنی پھول سنتے ہیں, اپنی تربیت کرتے ہیں, ظاہر و باطن کو مدنی پھولوں سے مزین کرتے ہیں. اور انشاءاللہ خوشخبری ہے پاکستان سیوتی کابینہ والوں کے لیے, جی ہاں, بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے جو نگر میں, قصور میں, الہ آباد میں اس جمعرات کو, اس ہفتے کو انشاءاللہ او بی وین کے ذریعے مدنی مذاکرہ براہ راست ریلا کیا جائے گا. یعنی امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ, یہ ان کو تو پوری دنیا میں لوگ دیکھیں گے مگر سیوتی کابینہ والے اس دفعہ امیر اہل سنت ان کو دیکھیں گے کیونکہ او بی وین وہاں ہوگی اور یہ براہ راست مدنی چینل کے ذریعے آئے گا. تو جو پاک سیوتی کابینہ کے اسلام بھائی ہیں وہ بھی تیاری فرمائیں, بالخصوص پوری دنیا کے عاشقان رسول تیاری فرمائیں کہ امیر اہل سنت نے تربیت کے لیے ہمیں وقت دیا ہے, ہم حاصل کرنے کے لیے کچھ اپنے دامن کو پھیلائیں. امیر اہل سنت کا رسالہ, سبحان اللہ, ہر رسالہ بہترین ہے مگر یہ جو رسالہ ہے اس نے مدنی انقلاب برپا کر دیا ہے. اس میں ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ جن بزرگوں کی وجہ سے پوری رشین اسٹیٹس میں اسلام پھیلا, اور یہ تھے غوث پاک کے غلام. غوث پاک کے غلام تھے جس کے دادا نے بغداد معلہ کو تباہ و برباد کیا, اس شہر کو بالکل قتل و غارت کا بازار گرم کیا. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید ادھر ہی تشریف لائے اور وہیں اس کے پوتے کو الحمدللہ اپنے میٹھے بول کے ذریعے قریب کیا اور نیکی کی دعوت دے کر مسلمان کیا, جس کی وجہ سے رشین اسٹیٹس میں الحمدللہ اسلام پھیلا. تو اس رسالے کا نام ہے میٹھے بول. تو اس میں کیا کیا ہے؟ مغفرت کی بشارت, پورے پانے کا عمل, 80 برس کے گناہ معاف کروانے کا نسخہ, مدنی نسخہ, عیادت کرنے کے عظیم الشان ثواب, زبان کے بحتیاتیوں کی آفتیں, گھر میں آنے جانے کے 12 مدنی پھول. اس کے علاوہ امیر اللہ سنت کے بہت ساری معلومات. اس رسالے کا مطالعہ کیجئے, اپنے مرحومین کے لیے صالح ثواب کیجئے, نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے اسے گھر گھر دکان دکان تقسیم کیجئے. جے بی سائز کا پاکٹ سائز چھوٹا رسالہ 6 روپے کا اور بڑے سائز کا رسالہ یہ 11 روپے کا ہے. جی ہاں, 11ویں شریف کی نسبت ہے. اور الحمدللہ جو دعوت اسلامی کی ٹرانسلیشن مجلس ہے, تراجم مجلس, اس کا 4 زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے, عربک, انگلش اور بنگالی زبانیں بھی اس میں شامل ہیں. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net پر اسے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے, پرنٹ آؤٹ حاصل کیا جا سکتا ہے. مکتبۃ المدینہ کا ایک اور رسالہ مقدس تحریرات کے بارے میں سوال جواب, اس میں آپ جان سکیں گے سڑکوں پر بکھرے ہوئے کاغذات کا کیا حکم ہے, مقدس اوراق کو ٹھنڈا اور دفن کرنے کا طریقہ کیا ہے. یہ بھی 6 روپے کا پاکٹ سائز کا رسالہ اور 11 روپے کا بڑے سائز کا رسالہ مکتبۃ المدینہ سے آپ طلب فرما سکتے ہیں. آداب دین, یہ بھی مکتبۃ المدینہ سے ایک کتاب ہے, مدینہ منورہ کی حاضری کے آداب کے بارے میں قیمتی مدنی پھول. جی ہاں میں تو کب سے ہوں تیار، انشاءاللہ میں مدینے جاؤں گا جب لے جائیں گے عطار، میں مدینے جاؤں گا، چلنا ہے نا مدینے شریف، تو مدینے کے آداب ابھی سے سیکھنا شروع کریں نا، وہ بھائی تیاری کرنی نہیں کرنی، تو لیجئے آداب دین، یہ مکتبۃ المدینہ سے کتاب طلب کریں، اور اس میں مدینہ منورہ کی حاضری کے آداب ہیں اور دین اسلام سے وابستہ ہر شعبے کے آداب، سنہری اصول ایٹیکیٹس دین اسلام سے متعلق، اور اس کی قیمت صرف 20 روپے، اونلی 20 روپیز، جی ہاں 20 روپے میں مدینہ منورہ اور بہت ساری آداب سیکھ جائیں، ایٹیکیٹ سیکھ جائیں، اور کیا چاہیے، آپ لے جائیے اپنے گھر میں لے جائیے، گھر والوں کو دیجئے، بچوں کو دیجئے، ہمسایوں کو دیجئے، رشتہ داروں کو دیجئے، انشاءاللہ ادب آداب ایٹیکیٹس انشاءاللہ سیکھیں گے. اور سبحان اللہ، یہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں یہ مختلف گناہوں کے موضوعات پر بھی تربیت کی جاتی ہے، کون سا گناہ، اس کے کازز کیا ہیں، اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں، نقصانات کیا ہیں، اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے. تو پچھلی بار اس کا موضوع کفر تھا اور اس دفعہ اس کا موضوع ہے گمراہی. دس از اے ویری ویری ویری امپورٹنٹ ٹاپک، ہمیں نالج ہونا چاہیے کہ کفر میں اور گمراہی میں کیا فرق ہے، اور گمراہی کیا ہوتی ہے، اس کے متعلق کیا ہوتا ہے. ابھی انشاءاللہ ذکر و دعا ہوگا، صلاۃ و سلام، نماز عشاء، اور پھر نماز عشاء کے بعد، ملاقات کے بعد انشاءاللہ عز و جل مدنی حلقے لگیں گے، جس کے اندر آج ٹاپک ہے گمراہی کسے کہتے ہیں. اور انشاءاللہ جو دعا یاد کروائی جائے گی وہ ہوگی نیند سے بیدار ہونے کے بعد کی دعا. تو مدنی چینل کے ناظرین گھر پہ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو اس کے نماز عشاء کے بعد سکھائے جائیں گے، تو آئیے نا، جن جن سے ممکن ہو اپنے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کر لیں. یہ ہفتہ وار اجتماع صرف پاکستان میں نہیں ہوتے، ہند میں بھی ہوتے ہیں، بنگلہ دیش میں بھی ہوتے ہیں، یو کے میں بھی ہوتے ہیں، لیٹن امریکہ، امریکہ، کینیڈا، مڈل ایسٹ، فار ایسٹ، دنیا بھر کے ممالک میں. آپ پتہ کریں دعوت اسلامی ویب سائٹ کے ذریعے، اب مجلس بیرون ملک سے رابطہ کیجئے کہ بھئی ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں دعوت اسلامی کا ویکلی اجتماع کہاں ہوتا ہے. انشاءاللہ عز و جل دے ول گائیڈ یو، آپ کو گائیڈ کریں گے، بتائیں گے کہ آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع کہاں ہوتا ہے. تو الحمدللہ ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں یہ درود پاک بھی پڑھائے جاتے ہیں. آئیے ان درود پاک کو پڑھتے ہیں. بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ، جمعہ اور جمعرات کے درمیانی شب اس درود پاک کو پابندی سے پڑھے گا، ایک مرتبہ موت کے وقت سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجیے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدری العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو کھڑے بیٹھنے سے پہلے، اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آپ بھی پڑھ لیجئے ہفتہ وار اجتماع میں، جو جوہر ٹاؤن فیضان مدینہ میں موجود ہے، مرکز لولیا میں، مدنی چینل کے ناظرین بھی پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وسلم. جو شخص یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. صلی اللہ علی محمد. حضرت احمد صاوی علیہ رحمت اللہ الحادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں کہ اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 600,000 درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملك الله. ایک دن ایک شخص آیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام علیہ رضوان کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے, آپ بھی پڑھ لیجئے, اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له. شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے کہ جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والوں کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے رہتے ہیں, آپ بھی پڑھ لیجئے, جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے اس دعا کو 3 بار پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم صلوا علی الحبیب. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چل کے ناظرین, اب انشاءاللہ عز و جل گنبد خضرا کا تصور باندھ کا درود پاک پڑھے جائیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ ذکر ہوگا, دعا ہوگی, دعا کے بعد انشاءاللہ عز و جل صلاۃ و سلام کے بعد اذان عشاء ہوگی, نماز عشاء باجماعت ادا کی جائے گی. اس کے بعد عاشقان رسول آپس سے مصافحہ کرتے ہیں, مدنی حلقے لگیں گے, حلقوں کے بعد انشاءاللہ وقفہ آرام ہوگا, آرام کے بعد صبح تہجد کے لیے جگایا جائے گا, اور تہجد پڑھنے کے بعد اذان فجر کے بعد صدائے مدینہ لگائیں گے, فجر کے بعد انشاءاللہ مدنی حلقہ ہوگا, اور مدنی حلقے کے بعد اشراق و چاش کے بعد صلاۃ و سلام پر دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع کا اختتام ہوگا. تمام عاشقان رسول سے گزارش ہے کہ وہ رات اعتکاف بھی کریں, اور صلاۃ و سلام کے بعد اشراق چاش پر جو اجتماع کا اختتام ہوتا ہے وہاں تک تو ہمیں ضرور اللہ کے گھر میں رکنا چاہیے. تمام اسلام بھائی 11 مرتبہ درود و سلام پڑھیں, گنبد خضرا کا تصور باندھ لیں, سبز گنبد کا یا مکین گنبد خضرا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تصور باندھ کر باادب ہو سکے تو دوزانو بیٹھ کر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھیے. جو مدری چینل کے ناظرین عاشقان رسول گھر پر ہیں وہ بھی اگر دوزانو بیٹھ جائیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام اسم گرامی کی برکت پانے کے لیے, درود پاک کی برکت پانے کے لیے, اور عاشقان رسول میں جو دعا کریں گے ان کی دعا میں برکتیں حاصل کریں, دوزانو بیٹھ کر آپ بھی سر جھکا کر درود و سلام پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ,

ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یا اللہ عز و جل ہماری ہمارے ماں باپ کی اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما. یا اللہ عز و جل ہمیں نیک بنا دے, اے مولا پرہیزگار بنا دے, ماں باپ کا فرما بردار بنا دے, عاشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بنا دے. یا اللہ نیکیاں کرنے والا بنا. یا اللہ سر سے پاؤں تک گناہ لیے سر پر گناہوں کا بوجھ لادے, مولا سر پہ سر تا پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے, یا اللہ تیری بارگاہ میں رحمت کے بھروسے حاضر ہوئے ہیں, مولا تیری رحمت کے بھروسے آئے ہیں, یا اللہ ہم گناہگاروں کے گناہوں کی طرف نہ دیکھ مولا, اے مولا تو اپنی رحمت کی طرف دیکھ مولا, اے مولا ہم جتنے بھی گناہ کر لیں مولا تیری رحمت سے زیادہ نہیں, مولا تو کرم کر دے مولا, تو کرم کر دے مولا, اے مولا گناہگار ہیں اسیاں شعار ہیں, اے مولا اے مولا تو ہم پر رحم کر دے مولا, ہم بدلنا چاہتے ہیں, یا اللہ ہمیں پتا ہے ہمیں مر جانا ہے, اے مولا تو نے قرآن میں فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے, اے مولا یا اللہ ہر کسی کو مر جانا ہے, مولا تیری ذات ہے باقی رہنے والی, مولا تو ہم پر کرم فرما دے, یا اللہ یا اللہ ہم نے مر کر قبر میں جانا ہے, فرشتے پوچھیں گے مر ربوں کا تیرا رب کون ہے, ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے, تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک دکھا کر پوچھیں گے ما کنت تقول فی حق حاضر رجل, کئی شخص کے بارے میں کیا کہتا تھا, مولا یا اللہ ہم گناہگار ہیں, مولا تیرے کرم کے آسرے پر ہے, یا اللہ قبر کے سوالوں کے جوابات ہمارے لیے آسان فرما دے, مولا تو چاہے تو بے حساب داخلہ عطا کر دے جنت میں, یا اللہ قیامت کے دن کوئی شخص اس وقت تک ایک قدم نہیں ہٹا سکے گا جب تک کہ اسے چار سوال نہ کر لیے جائیں, اپنی عمر کیسے گزاری, اپنی جوانی کیسے گزاری, مال کس طرح کمایا, کیسے خرچ کیا, اپنے علم پر کتنا عمل کیا, مولا تجھے سب پتا ہے اپنی عمر کیسے گزار رہے ہیں, مولا تجھے پتا ہے جوانی کیسے گزر رہی ہے, یہ تسلیم سب سے برا عنی, اے مولا ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے, اے مولا ہماری گناہوں کی عادتیں نکل جائے, اے مولا کبھی کوئی نماز قضا نہ ہو, یا اللہ شیطان بھلا دیتا ہے، اے مولا شیطان چکروں میں لگا دیتا ہے، مولا شیطان کے شر سے ہمیں پناہ عطا کر دے، مولا تو رب ہے، یا اللہ تو پیدا کرنے والا ہے، مولا تو خالق ہے، تو رحم کرنے والا ہے، مولا تو کب چاہے گا ہم جہنم میں چلے جائیں، مولا ہم تجھے معافی مانگ رہے ہیں، مولا تجھے توبہ کر رہے ہیں، مولا ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے، سبب بخش نہ پوچھ عمل، بے سبب بخش نہ پوچھ عمل، نام رحمان ہے تیرا یا رب، نام رحمان ہے تیرا یا رب، کس کے دل میں جا کے در پہ میں جاؤں گا مولا، کسی کے در پہ میں جاؤں گا مولا، گر تو ناراض ہو ہو جا مولا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا یا اللہ، کبھی بھی ناراض نہ ہونا یا اللہ، تیری رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، جب تک یہاں زندہ رہے مولا تیری اطاعت کرتے رہے، تیرے نبی سے سچی محبت نصیب فرما مولا، اپنے نبی کی سچی اطاعت نصیب فرما مولا، ہماری جھولیوں میں عشق رسول کی بھیک ڈال دے مولا، تیرے نبی کا ادب کرے، تیرے نبی کے تبرکات کا ادب کرے یا اللہ، تیرے ولیوں کا ادب کرے، تیرے ولیوں کے تبرکات کا ادب کرے یا اللہ، ہمیں مسجدوں کا ادب نصیب فرما، مقدس آیات کا، مقدس کاغذات کا ادب نصیب فرما یا اللہ، چھوٹوں کا چھوٹوں پر شفقت نصیب فرما، اے مولا بڑوں کا ادب نصیب فرما دے یا اللہ، بڑوں کا ادب نصیب فرما دے، ماں باپ کا ادب کرنے والا بنا، اے مالک و مولا بڑی عمر کے لوگوں کا ادب نصیب فرما، تیرے ولیوں کا ادب نصیب فرما یا اللہ، قرآن کا ادب نصیب فرما، دینی کتابوں کا ادب نصیب فرما یا اللہ، ہم سب کو با ادب بنا دے، اے مولا بے ادبی سے، بے ادبوں کے شر سے محفوظ فرما یا اللہ، ہماری تمام جائز مرادیں پوری فرما دے یا اللہ، جتنے مسلمان، جتنے عاشقان رسول، جتنے عاشقانہ صحابہ اہل بیت اس دعا میں شریک ہیں مولا، سب کی جائز مرادیں پوری فرما دے یا اللہ، ہمارے بیمار اچھے ہو جائے یا اللہ، مقروضوں کے قرضے ادا ہو جائے اے مولا، بے اولادوں کو نیک صالح نرینہ اولاد عافیت کے ساتھ مل جائے یا اللہ، اولاد والوں کی اولاد تابع فرمان فرما بردار عاشق رسول حافظ قرآن عالم دین ہو جائے اے مالک و مولا، اے مالک و مولا، جتنے لوگ دعا میں شریک ہیں مولا، اگر ان میں سے لوگ رشتوں کے انتظار میں ہیں مولا، نیک رشتے عطا فرما یا اللہ، جن کے یہاں رزق کی تنگیاں ہیں مولا، رزق کی تنگیاں دور فرما یا اللہ، اے مالک و مولا، دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما، جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں مولا ختم ہو جائے یا اللہ، یا اللہ، ہمارے فوت شتگان کی مغفرت فرما، جو زندہ ہے مولا ان کی بھی مغفرت ہو جائے یا اللہ، ہمارے وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما، اسی اندرونی بیرونی سازشوں سے بچا، پوری دنیا کے مسلمانوں کی خیر فرما یا اللہ، بالخصوص دنیا میں مسلمان جہاں جہاں مظلوم ہے یا اللہ، ان مظلوموں کی مدد فرما، ان کے مددگار پیدا فرما یا اللہ عز و جل، مسلمانوں کو نیک بنا دے یا اللہ، مسلمانوں کو ایک بنا دے اے مالک و مولا، دعوت اسلامی کا بول بالا فرما، امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ کے علم و عمل میں برکتیں نصیب فرما، ان کی جان مال اولاد میں برکتیں نصیب فرما، یا اللہ علماء اہل سنت اور مشیخ اہل سنت کی خیر فرما، یا اللہ عز و جل، اے مالک و مولا، اے مالک و مولا ہمیں دنیا میں بھی عزت والا بنا، ہمیں آخرت میں عزت والا بنا، یا اللہ ہمیں بار بار حج نصیب فرما، بار بار میٹھا مدینہ چومنا نصیب فرما، مولا اس سال تو رہ گئے، یا اللہ پھر محرم شروع ہو گیا، نیا سال پھر امیدیں دلا رہا ہے، مولا اس نئے سال کے آغاز میں مدنی نامات پر عمل کرنے کی نیت کی ہے، ساری نمازیں باجماعت پڑھنے کی نیت کی ہے، مدنی قافلوں میں سفر کی نیت کی ہے، یا اللہ اس سال حج کی بھی نیت کی ہے، مولا مدینہ منورہ میں چل مدینہ کی سعادت کے لیے بھی نیت کی ہے، یا اللہ اس سال میں جو اچھی اچھی نیتیں کی مولا اسے پوری فرما دے، یا اللہ ہمیں باادب حاضری نصیب فرما دے، یا اللہ عز و جل، اے مالک و مولا بہت سارے لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے اچھوں کا تصدق ہم بندوں کو بھی نباہ، یا نبی سلام علیکا، یا رسول سلام علیکا، از تو فیل غوث آزم گنج بخش فیض عالم، صدقہ امام اعظم در ہو سبھی کے رنج و غم، یا نبی سلام علیکا، یا رسول سلام علیکا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك، سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله،